Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta ba aipatu dudan bezala hementxe naiz berriz ere Jean-Pierre Arokaren elakidearekin batera Kiroletik saioa zuei eskaintzeko eta beraz ba kirolaz aritzeko. Gaurko saioan Real Unionen inguruan solastuko gara lehenbizi pasaden asteazkenean Federazio Kopako erkidegoko finala eskuratu zuen eta horren ondorioz fase nazionalera pasatu da taldea. Halere, ezinen du liga antzi eta laugarren jardunaldea jokatu beharko du bihar bertan Arenteiroren kontra. Bidasoak ere bihar izanen du denboraldiko bigarren jardunaldian Torrelavegaren kontra. Hondarribiako arraunlariek denboraldiari bukaera emanen diote asteburu honetan ere, Bermeon eta Portugaleten izanen dituzten estropadekin. Hendaiarrak pilota taldeko kideak euren elkartaren eguna ospatuko dute heldu den irailaren 30ean eta horren inguruko xehetasunak bildu ditugu Mikel Larralde ordezkariarekin. Txingudi korrikara izanen dugu aipagai egun berean ospatuko baita irailaren 30ean eta Durra Milibiak hori guztia kontatu digu. Errugbiaz arituko gara ondotik Esteve Hendaye taldeko bozera mailarekin izan gara, Felix San Martinekin eta berekin solasaldi polita izan dugu. Gainera, Zaiza Txingudiren ondoko itzordua ere aipatuko dugu eta nola ez, bukatzeko futbol itzorduak ere aipagai izanen ditugu eskualdeko taldenak hain zuzen ere. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, az dezagun gaurko saioa. Ba, aipatu bezala Real Unionekin hasiko gara, pasaden asteazkenean Federazio Kopako erkidegoko finala erdietsi zuen etxean Derioren kontra. Azken minutuetan ailegatu zen gola Peru Ruizek sartutakoa eta beraz orain fase nazionala jokatzeko txartela eskuratu du talde irundarrak. Mikel Bengoarekin izan ginen garaipen honen ondotik eta berak balorazio hauxe egin zuen. Bai, gaur bai partida zaila bat eta guz irabazi dugu Derio taldeak, hirugar mailako talde bat. Partida nahiko ondo hasi dugu, baina aurrera zijoanean gero eta txarrago egon gara, baina bueno, bigarren zatian aldaketak eta gero azkarrago jokatu dugu, gogo askorekin golaz etxera galantazko aukerak izan ditugu eta azkenean begira, ba 85. minutuan edo Peru Ruizek bere lehenengo partida titular bezala jokatu du Real Unionen, ba bera, gola sartu du eta garaipena eta biharko sorteoan ea zein talde tokatzen zaigun. Ba, Mikel Bengoak zozketa hori aipatu du eta dagoeneko erran behar dugu ba, badakitela zerbait final 16ren hauetako lehen jardunaldiko aurkariaz. Atzo egin zen zozketa eta Asturiaseko txapelduna izanen da euren aurkaria, Real Unionen lehen aurkaria fase nazional hortan. Eta oraindik erabaki gabe dago finala ez baitute jokatu, baina Llanera edo Marino de Luanco izanen dela badakite. Beraz, horietako talde bat izanen da Real Unionen urrengo aurkaria Federazio Kopako txapelketa honetan. Lehen jardunaldi hori, final 16renetako lehen jardunaldi hori kanpoan jokatuko da eta neurketa hau ere jardunaldi bakarrean erabakiko da. Beraz, kanporaketa partidu bakarrean erabakiko da eta hori da, Llanera edo Marino de Luanco izanen da aurkaria eta fase nazionalera pasatzeko aukera berri bat izanen dute. Badakizue, fase honetan final laurdenetara iristen diren lau txapeldun horiek, lau talde horiek, ba Errege Kopa jokatuko dutela. Beraz, hori da urrengo helburua, Federazio Kopa txapelketa honetan. Final laurden horietara iristean, ba lehen urtean bezala, eta bertan, ba hori da, Errege Kopa jokatzeko txartela eskuratzea. Ba finala jokatzen baldin badute are hobekiago, baina hori izanen da urrengo helburua beraz. Hau da, hau lortu zuen golegilearekin ere izan ginen, Peru Ruizekin partidua bukatutakoan eta berak, ba, hau xerran zuen. Egia esan oso pozik, negolakin da taldeekin du lanakin, azkeneko minutu arte borrokatzen. Egia esan beste taldea, bintzatzen baino gorragoa izan da, ze iruarra meaetik etorreta bintzatzen igual okerrak izango jala, baina oso ondo kompetitute eta oso gorra izan da partidua asiratekan bukaraino. Ikusiet, defensa pixka dudatzen aurrera jugun edo, eta korritea erakien, eta agertan bali esan dizun bezala oso nahi izan da. Eta, bueno, ikusiet bosta zetorrela, eta lekuak entzen izitzea jala, eta zaito bere nahi izango zala errekortia egin eta ezkerrakin bukatzia, eta sortun ez ba ondotea da, eta, bueno, garaipena mateko gara izan ez. Ba, honen ondotik Real Unionek bihar bertan jokatuko du demoraldiko laugarren jardunaldia. Oraingo honetan, Fran Justoren ezagun baten etxera joan beharko dira, Arenteiroren kontra jokatuko baitute neorketa. Justo euren entrenatzailea izan zen pasaden demoraldian eta talde hau izan zen hain justu Federazio Kopako finaletik kanpo utzi zuena Real Union. Horrez gain, Federazio Kopako txapeldun izan zen eta lehen ref mailarako igoera ere lortu zuen pasaden demoraldian beraz. Aurkari gogorra izanen dute, sasoi honean hasi du gainera denboraldia, eta bueno, ba, hause izan da Mikel Bengoak ere errandiguna honen inguruan. Norgehiagoka oso zaila izango da, bai, ligaziera ona izan da, orain hirugarren postuan gaude, baina guztia, talde guztia kompetitibitate handia dago, eta larun batean egia da Franek espinedora duala, partida polita izango da berantzat, baina azkenean taldeak uneko gina eman behar du partida irabazteko. Eta espero dugu holan izango dela, baina partidu luzea izango da, partidu zaila, han Espinedon bere afizioak garantazko zarata egiten du, eta zaila izango da, baina uste dugu garaipena lortu behar dugula. Ba, italde astuna da, presioa asko egiten dute, oso luze jolasten dute, momentu guztitan hor zirika ateratzen zaleak, eta zaila izango da, eta gu euneko unean egon beharko dugu, ez baldin bagara euneko unean egon, goten, beraiek beren lehenengo partida txean iruta hau irabazi zuten SD Logroñez, eta guk euneko unean egon behar dugu hor puntuak lortzeko. Bai, ba, Real Unione bidaian dago, oantxe bertan, eta autobus berrian. Unitrabelek atzo aurkeztu zuen Real Unioneki batera autobus berria bidaiatzeko. Neurri batean 17.000 kilometro egingo dituzte urtean, eta beno, ba, tresna berri bat bidaia guztiak erosoago egiteko. Hortaz gain aipatu behar da Real Unionek egia esan bere lana amaitu duela asteburu honetan, amaituko duela bihar bertan, baino gaur biledaian dagoela. Aipatu behar dugu Victor Emil kotxez joan dela. Eta zergatik joan da Victor Emil, sorbaldan arazoak dituelako, eta bidaia ez da erosoena ezaten autobusean, berria izan arren, eti autobuseko kontua komplikatuak izaten dira. Bidar jokatuko du neurketa, Arenteiroren aurka. Joan den urtean kanporatu egin zuen Arenteiro Real Union, baztertu egin zuen, baino ara ere, zailkatu zen kopa jokatzeko, eta kanparaketa gainditu egin zuen, Kaliz gainditu egin zuen, eta Mallorcaren aurka jokatu zuen bigarren kanporaketa hori. Beno, dena prest, irazuztak ere bere lekua hartuko du, astean zehar egonda arazoekin, kuadrizipsarekin, beno, jokatuko du neurketa. Eta beste jokalari bat zalantzan zegoena ere, Jago Babiobide, bertan egongo da. Eta Imanol Baz, Derioren aurka kolpe bat hartu egin zuen, eta bertan egongo da. Arazoak, hasiera batean, aurre denboraldia oso gogorra izan da, denboraldia gogorra zida ere, Sabadell, Barça, eta Rayo Majadahondaren aurka, eta horrek bere ondorioak izaten ditu. Arenteiro talde gogorra izaten da, bere etxean hain zuzen ere El Espino, eta horretara zibiar dizuegu ere, Fran Justo entrenatzailea izan zela, entrenatzailea izan zen Arenteiro taldearena, eta ezagutzen duela lekua, baino ez da kontua bakarrik ezagutzea, baizik eta gaurko jokalariak neurri batean ondo ezagutzea eta nola aurre egiten al dieten. Ba, hori dena kontutan hartuta, Irazuzarekin batera beste 10 irtengo dira Espino futbol zelaiara, eta alata guztiz ere garaipena eskuratzen balin badu Real Unionek, aipatu behar du larun batean lidergo bezala lo egingo duela. Ba, hori da, orain bertan sailkapeneko 3. postuan dago, eta zukerran bezala, garaipena eskuratuta, ba, lidergotzan jarriko zen, oraindik ere denboraldi guztia dugu aintzinetik, baina berri ona izan entzen Real Unionentzat, batez ere, ba, denboraldi hasiera honetan izaten diren emaitza hauek, ba, eragin handia izaten dutelako, batez ere mentalki. Hori aipatu dugu azken astetan zenbait entrenatzaileekin ere, tartean ba Bazango Iban Romorekin ere, eta hori da. Ba, buruak asko agintzen du eta buruarentzat ba ona izanen zen garaipen hori. Autobusa aipatu duzu Jampiajare, eta bai, batzo autobus berriaren aurkezpena egin zuen Real Unionek, eta beraz Igor Emeriren hitzak adituko ditugu orain. Eskerrak eman. Gaur hemen gaudelako batez ere Unitraveli esker, beraiek ba beti nahi izagute eta egon dira klubarekin, ba duela 20 urte uste dute hasi zirela kolaboratzen Real Unionekin, eta ordutik orain arte beti egon dira momentu zaietan, eta orain ere ba kluba azten ari dela, beraiek baita beraien indar edo bultzada eman nahi dute, eta urrats hau eman dute gurekin batera autobus ederra hau edukitzeko, eta hau guretzako Realunentzat, Irungo herriarentzat uste dute beharrezko gauza bat zela, eta ba kriston indar eta bultzada emango diola klubari, klubaren irudiari, ez bakarrik hemen gure inguruko bazteretan ikusteko, baizik eta Espainia osoan ere gure marka, Reunionen marka, Irunen marka eta Bidasoaldeko marka egoteko. Eta beste aldetik bi gauza daude. Helburua autobus honena da ba marka hori leku guztietara jotea, eta bestea gu bere jokalari jakin dezaten Irundik abiatzen direnetik Reunionen kamiseta edo kasu honetan Reunionen koloreak eramaten dituztela beraiekin joaten geren leku guztietara. Aurten 17.000 kilometro ingo ditugu autobus honetan, asko dira, eta 17.000 kilometro ba, ordu asko dira autobus barruan, baina gure kolorekin, txuribeltz kolorekin, eta hori nahi dugu sentitzea jokalariek. Ez bakarrik futbol zelaian daudenean kamiseta, txuribeltz kamiseta eta koloreak eramaten dituztela, baita Espainia guztitik, Euskal Herri guztitik ere, txuribeltz kolorekin joate direla Reunionen koloreak ba, ba erakutsiz, eta hori sentitu harra daukate hasiera-hasieratik Irundik abiatzen direnetik. Ba, hori da, autobus berriaren albiste on honekin bukatuko dugu Real Unionen kontu guzti hau, baina bukatu aintzinetik, ba hori da, oroitaraziko dugu Real Union bihar arituko dela Arenteiroren kontra arratsaldeko 7:30. Ba, Bidasoak ere, Asobaligako bigarren jardunaldia jokatuko dugu bihar Torrela Begaren kontra. Pasaden asteko emaitzaren ondotik, taldea indarrez dago eta prest hurrengo erronkei aurre egiteko, eta horrelaxe adierazi zigun Mikel Zabala jokalariak ere. Bueno, ez, Torrela Begako partida beti zaila dira, ez, ean beti bakampua beti txenda eta beti zaten dira partidu oso exigendiak, eta ez dugu beste ezer espero gugatu zaren ba momentu hon batian, ez, Bartzelonari empatako eta gero, eta egia esan taldia konfiantzakin dago, baina bueno, konfiantza hori ondo gestiono behar da, ze badakiguan ba partidu zai esango dala. Bai, bueno, ez, horrein goike partidu bat goiaz, ez, gainera, ba bueno, etxean jolastuta beti ba sensazioak dira, baina askoz behobia bak izaten dira, ez, eta bueno, baina ez dizuk esuri esango, taldia ba konfiantzakin dago, ez, baina, bueno, lehen esan bezala, bari ondo gestiono behar dugu, balarun batean bi puntuak etxera ekartzeko. Bueno, bat horrela da gehien bat da talde bat oso modu argian jokatzen da bena, ez? Asko itxen dauko horrika, ez? Eta nik uste klabia gongo dela repliegian, ze beraiek baloi guztiak bakorrika itxen dituzte, eta nik uste horre gongo dela klabiak porterian eta repliegian gehien bat. Zuek bestela ondo? Bai, gu ondo gare, ez? Taldia nik uste sano dauela, hori da importantiena, dana gare, eta hori, guk taldia, niko taldia oso ondo ikusten dut. Bidasoak ere bihar izango du norgoiagoka eta Torrelavegaren aurka. Joan den urtean Torrelavega 6. amaitu zuen liga, Bidasoak 4. Batu behar da, joan den urtean ere Bidasoa garaipena erdietsi zuela Vicente Trueba kiroldegian. Zen erreze izan, orduan ere gazteenak bere ardura hartu egin zuten eta aurten beste kontu bat, beste irizpide bat eta beste bide bat ireki dutena joan den larun batean berdintzen Barsarekin hasiera batean eta astean zehar lan gogor bat amaituz. Orduan bihar bazkalduko dute askigoiz eta autobusean joango dira Torrelavegara. Torrelavegan bertan dugu Aja, Bartzenonak utzitako jokalaria, Eibartarra bera, 2 m/5 beste jokalariak ere garrantzitsuak direnak, Adrian Fernandez, Bidasoan aritutakoa, Asturiarra bera, eta Paredes, indarra da egitura fisikoa prestakuntza mandiola alde horretatik, talde gogorra izan da, zaleek ere oso gertu dira eta karresika eta oiuak bere eragina esaten dute taldean bertan. Bueno, hori dena kontutan hartuta Bidasoak dena prest du. Kaberok astean zehar arazo batzuk izan ditu, gripe txipi bat, baino hori ere gainditu egin du eta prest egongo da. Rodrigo Salinas ere bere zalantza zuen larun batean, Barsaren aurka kolpe bat hartu zuen, baino bera alde horretatik aipatu du prest dagoela jokatzeko eta ausarta da, ez du arazorik alde horretatik eta eskarmendu hainitz ere. Orduan Mujikak bere lekua prest dago ere beti hartzeko eta bere ordez lana betetzeko. Orduan Rodrigo Salinas eta Mujikak bere lekua izango dute normaltasun osoarekin. Bihar neurketa arratsaldeko 7 hasiko da Vicente Trueba kiroldegian eta neurketa ere garrantzitsua Bidasoarentzat. Kontuz Torrelaverekin, kontuz. Talde indartsua da, bere estenatogian, bere Vicente Trueba kiroldegian, bere neurri guztiak hartu beharko ditu Bidasoan, hain zuzen ere, defentsa lanetan eta kontra erasoan bere indarrak erakusteko. Hor izango da gakoa eta beti bezala atezainen lanak bere eragina izango duela ere aipatu behar dugu. Ba, hori da, zuk aipatu duzuen bezala, oroitu neurketa hau ere bihar ospatuko dela, Bidasoa eta Torrelavegaren kontrako, elkarren kontrako neurketa hau, arratsaldeko 7. Bidasoaldeko informazioa goizean goizetik, Antxeta Irratian. 6:00 gutxitan hasi eta 6:30 arte, egun sentia, Aimar López Erasunekin. Eta Goizberri magazinaren ondoren, 8:00-10:00 amarrak arte, goizean goizetik eta goizeko kafea Koldo Nausiarekin. Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan. Bertzalde, arraun munduan, Hondarribia arraun elkarteko gizonezkoek asteburu honetan emanen diote bukaera denboraldiari. Bihar Bermeon izanen dira eta etzi Portugaleten. Hondarribitarrek autobusa antolatu dute, zale guztiek euren taldean animatzera joateko asmoarekin eta beraz, giro ederra bizituko da arraun munduko udako azken itzordu honetan. Bihar arratsaldean izanen da estropadea, arratsaldeko 7:00 gutxi edatik aintzinera gutxi beti eta igandean berriz, eguerdean, 12:30 pasatuta. Hasiko da. Oroituko dugu Hondarribia bigarren postuan dagola, Urdaibairen gibeletik 163 punturekin eta 3 puntura, 170rekin daukala Zierbena Hondarribiak, Zierbena gibeletik duela. Hori da. We'll be right back. badakizuen bezala, Endaiarrak pilota taldeak bere 50. urteurrena ospatzen ari da aurten, urte hasieran Mikel Larralde elkarte ordezkariarekin izan ginen, eta gaur berriz telefonoaren bertzealdean dugu, izan ere irailaren 30. beraien elkartearen eguna ospatuko dute, eta bueno, 50. urteurren hau ospatzeko aitzakia izanen dute egun horretan. Kaixo Mikel, zer moduz? Zongi, eta zuek. Agitzongi. Bueno, pensatzen dut, lanean ibiliko zaretela ez, azken aldian, erran dugun bezala, irailaren 30. ospatuko duzuen egun hau prestatzen. Bai, ja, hasi gara bizka bat. Goetak eman egin dituen, baina, ja, dizaino egun hau biltzen, eta azken, azter prestakuntzak, edo antolakuntzak, ja, behar ditugu ondo idatzi, eta ea, egun hori ondo egin amaten dugun. Hori da, aipatu dugu eta errandu da bezala urte hasieran ere aipatu genuen, aurten 50. urte hurrena ospatzen ari zaretela, eta horren arira, irailaren 30. ekitaldi hau edo egun osoko ez, besta hau ospatu duzue. Bai, hoxe da, 50 urteak, ez du ematen asko denik, baina jakin behar dena pixka historia txiki-txiki bat egiteagatik, pilota duela 50 banatu zen, endoian bi talde zeuden, eta bat futbolari edo patronar esaten den bezala hemen Elizako jarduderi lotuta, zen granten taldea, eta beste talde batetik bazen rubi taldea, ez da gandai, eta biek batzakoetan bere pilota zaukaten biek, eta erabaki zen orduan, zintzela hori segitu, eta bat egin behatzenak. Orduan sortu zen, Endaiarrak gaur egun izen horrekin ezagutzen duguna. Bai, hori orain dela, 50 urte da, bai, eta bai, zukerran bezala, erraz erraten dire ez, 50 urte, baina urte pila bat dira lanean segitzen duzuela, eta bueno, ez du inor, edo zeinek ez, erraten al, hau bete duzuela, 50 urte, daramatza zuela hortan lanean. Ez da dudarik, beste 50 ingo dutugula. Hori da, bai. Ez da zalantzarik, ez da gurea, da gure kirol nazionala zazpiak bat, gure pilota maitea. Hauan ardura ondia dukagu, hau beste belan loaldiei ere, behar dugu kirol hau baldintza onenetan utzi, orduan gu badugu ardura ondia. Hori da, lanean ibili zarete orain arte eta lanean segitzeko, zuk erran bezala gogoz eta ilusioz eta beharrezkoa ikusten duzuen noski hontan segitzea, eta horretarako ere, aldarrikapen horretarako txokoa ere izanen duzue, ez? Pentsatzen dut, irailaren 30 hortan. Bai, irailaren 30 hori, ez uste izan gure, ez dugu helburua holako pesta handi bat egiteko. Gure helburu nagusia da, 50 urte hauetan, Endaiarrak izenarekin jolastu duten, edo ibili diren laguntzen, edo entrenatzen, edo mila gauza baitira egiteko klub batean, zan duzun bezala. Horren, gure helburu nagusia da, horietatik gehienak biltzea. Batzuek zoritxarez ez dira gehiago gurekin, gure mundu honetan, baina lortu dugu, eta hori aski pozik gaude, horien familiak eta hurbiltzea, eta etoriko direla badakigu, eta hori da gure helburu nagusia, biltzea, elkar berez ikustea, batzuek ikusi gabean beste batzuek ezagutu gabe, eta hori, bildu, eta ongi egiten dugun gauza bat da Euskal Herrian, hori, mahi baten inguruan biltzea, demora goxo batzu pasatzeko, eta horretzenpen batzuk, eta hori da helburu nagusia. Ederki. Horretarako, zenbait gauzaia pres dituzue, goizeko 11:00 hasiko da egitaragua, ez? Bai, badugu orduan goizean, zerbait pixkat ofizialagoa aperitifa eta bazkaria baino, ofiziala hitz handia da, fikotxe hori izango da, pentsatzen dut biriatekoa ere, hoxe guk, jakin behar dena da, bi gauza badira lotuta egun horri, goizeko ekitaldi honi lotuta, bat, iparaldeko batzordeak urte hontan ere, bere egun urteak ospatzen dituen urte berri hontan, guk 50, herriko txarekin adostuta, zabaldu zen Zorralde osoan, baita handaian ere, argazki batzuk, eta handaian ikusten da, ibiltzen den jende handaian ikusten da, leku askotan daudela pilotarien argazki batzuk bila bete honetan. Eta gure helburua da, pixka bat, horiek embajadore bezala, gure pilotaren embajadore bezala, horiek ospatuko ditugu pertsona horiek egun horretan, eta baita ere egun horretan, trinketeko pareta txuri handi horretan, kanpotik ikusten den horretan ere, erabakia dugu begiz beti udaletxarekin adostuta, pintura bat, kanpoko pintura bat egingo zela hor, eta egun horretan estrenatuko genuela pintura hori. Pintura horren lotura da lurra, euskara, pilotaren nortasuna eta eskaldunen nortasuna, pixka lotura bat egiten duen pintura bat izanen da, momentuan ditzu izango besterik. Eta hoxe, horrekin dago kabesti bat ere lotuta, kantatuko dena horaurean, hori eskutxo bat, eta hoxe, hortan egon azari batzu banateko dira, esan dizun pertsona horiei, argazkietan dauden horiei, eta hortan utziko da, goizeko partikoa, eta gero ingo dugu aperitifatxo bat, eta gero bazkari bat. Hori da, ba, ekitaldi ofizialago, ez, horren ondotik, ba, azukera mezala, aperitiba eta bazkariare izanen duzu, Bazkarira, ba, joateko txartelak ere salgai daude, ez? Bai, ba, salgai, ez da, ez da salgai. Hori da, errebaki dugu klubak, bazkari hori oparitzen zuela. Aha, ederki. Bai, hoxe, aperitiba eta bazkaria oparitzen da, horren horret da, dirurik atera beharko. Ados. Dun batzuek nahi duten zerbait eman, ebe pozik gure pilota eskolak hartuko luke, baina prinsipioz ez dugu dirurik eskatzen, Horro, makarik bai, oso garantitzuena gurentzat hori antolatzeko hainbat ongi, jakin behar dugu zema pertsona izango garen. Eta hortarako eskatzen dugu, hilaidaren amabosta baino lehen, amabosta arte izenak ematea. Zema pertsona etoriko zareten, noren izenean, eta besterik ez. Horretarako ere, ba, telefono batzuk eta e-mail helbide bat ere jarri duzu ez? Ba, bertan, bai. Bai, bertan diren, ez tegit, zan behar izudan, eo... Zuk aipatu goituzun, ematen ditut? Bai, eman nahi, bai, ederki, bai, ematen badituzu, ongi. Bueno, eman godut nerea, bintzat, orduan telefonoz bintzat 06 sortzi zazpi, bost iru, zazpi iru, bat iru. Eta meilez nahi bada egin, nahi harrak, eekin, batzuk atxegatzen dute, baina zaraz hori, baina e-mailetan bai, orduan eekin da, nahi harrak. Bai. Punto eskualpilota. Abildua orange.fr. Ederki. Ederki, ba, hortxe bertan, ezakitze daturen bat konkretuki bihali barra den, edo, bueno, ba, izena, edo zenbat izanen diren? Ez, daturen bat, ez, hori, jendeak nahi du parte hartu duen horretan, eta gurekin mazkaldu. Deitu dezala, edo SMS bat bihali, edo nahi duena egin, baina, hoxe, abisatu, gu jakin dezagun zema garen, eta ara, plaza gaundirekin, banatuko gira, elkartuko gira, balkatu. Ederki, ederki, ba, hortxe duzue itzordua, irailaren 30ean Hendaiarrak, ba, bere 50. Urte urrena ospatuko du, eta, bueno, ba, ekitaldiak ere zehaztu ditugu, eta hortxe bertan, ba, bazkari horretan parte hartu nahi baduzue, ba, besta handia ospatzeko eta 50 urte hauek ez, ba, goraipatzeko, ba, hortxe bertan duzue, zuen izena eman, 8:45 bitarte, irailaren 15 bitarte izanen duzu horretarako EPA irekita, eta horixe, ba, jendea animatu ez, hori da gelditzen zaiguna. Bai, horixe bera, horixe bera. Ba, ederki, ba, mil esker Mikel, gurekin izateagatik eta hau kontatzeagatik, eta, bueno, ba, ongi pasa dezazuela eguna, eta seguru jende pila bat hurbilduko dela, ba, gure kirol maitatu hau ez, goraipatzeko eta zuek egindako lana, ba, elkartean ere goraipatzeko. Ba, mil esker. Ba, eta mil esker zuen laguntzeagatik. Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan. Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere. Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Thank you. Bertzalde, Bidasoa Atletiko taldeak antolatutako Txingudi korrika lasterketa aurkeztu zuten atzo, Sutan erretegian, hau ere irailaren 30ean ospatuko da eta aurtengoa 24. Edizioa izanen da. Adur Amelibia elkarteko kideak eman dizkigu honen inguruko xehetasun guztiak. Bueno, bai, irailaren 30ean, Txingudi korrikako beste irte bat ospatuko dugu, 24. ez manaiz oker, eta urten ere inmobiliaria urmek babestuko dugu, babestuko du froga, eta bueno, asko eskertzen dugu beraren babesa froga aurrera eramateko. Lasterketa beti bezala lauterritan hasiko da, horren daiako triboreko inguru horretan. Oraintxe bertan 300 lagun izena eman dute gure frogan, eta bueno, egunero bizkanaka izena ematen dabiltza, eta konten gaude. Gogoratu ere, lasterketaren prezio 15 eurokoa dela, irailaren 25 arte. Hortik aurrera, izen emateak 20 euro balioko ditu. Hortaz, jendea bizkatorre adi egotea. Ekizuten bezala, lasterketa aurten ere, lehen urtean homologatu izan zen, eta aurten ere homologatu egongo da. Horrek esan eduna da, jendearen markak edo denborak ofizerak izango direla, eta balio izango dutela. Hori lasterkarientzako plus bada, ez da, puntu interesgarria da. Horrekin batera, aurten ere, erbiak jarriko ditugu, lasterkariak referentzia hori edukitzeko edo denbora hobetzen saiatzeko. Lehenengo erbiak 35 minututan egingo ditu 10 kilometroak, eta azkenekoak ordu borobilan. Gero ere, gogoratzen dugu, goizean, Txingudi korrika txiki ere ospatuko dugula. Lasterketa hau Laboral Kutxak babesten du. Eta Estadion Galeko inguruan beti bezala ospatuko dugu, baina txikiak goizeko 10:00 aurrera egingo dute laster, bale? Behiaren frogak goizeko 10:00 hasiko dira, eta hortik aurrera pixkanaka joten dira adinaren arabera korrika egiten. Eta bueno, espero jende animatzea, ia esan lasterketa polita da, nahiko laua, eta gainera homologatua, orduan ez dakit inguruko lasterkarietzako edo ez dakit korrikalentzako aproposa den froga da, eta bueno, espero dugu jendea horri guztia. Eskerrik asko. Errugbiaz arituko gara gaur ere, eta bueno, gaur gurekin Felisa Martin Esterendaie errugbi elkarteko bozera maila izanen dugu. Asteburu honetan hasiko dute denboraldia, eta bueno, aurre denboraldiaz eta klubaren inguruan eta bueno, dituzten helburuez arituko gara gaur ere. Kaixo, zer moduz, Felix? Kaixo, egunon. Ongi? Bai, ongi, eta eskerrak irratira, bueno, konbidekadenengatik eta bueno, euskal kultura zabaltzearengatik. Mila esker zuri, gurekin egotagatik. Eta konkretoki rugbia, noski. Estadan daie, ezinez xuriak. Bai, hori da, zuri beltzak. Zuri beltzak, xuriak. Haupa xuriak, entzuten dugu. Hemen, aipatu, Xabi Martinezan, konto Antonian, alankide bat genuen hemen, eta beti, goizetan, zazpetretan, zortziretan, eta haupa xuriak, beti, horrelako kontu egizaten zer. Eskualdeko talde zaharrena izango da. Real Union 1905koa da, badakigu hori, Eglantens, uste dut, 1912koa, baina Xuriak 1908koa. Bizile direna, zaharrezkoa da, zaharrenak zarete, ez da? Bai, aurten egiten dugu, bueno, aurten, joan den urtean egingo dugu, eunda, amaitu garren urtenboa, klubaren urtenboa. Bai. Urtenboa, ba. Eta aurten ere, ba, berriz ere federal bien. Hori da, hori da, sorpresa bat izan da, bueno, sorpresa ona, egia esateko, baina bai jarritzen dugu federal bien. Aurrekontu aldetik ere bai, sorpresa. Ezak, eta askotan nola antolatzen den hori, edo nahi du... Eta esan, federal bi ja, txapelketa aski berezia da, eta aski potoloa, ez da? Bai, hori da. Kirolki alde batetik eta gero presupuesto beste aldetik, ba, bai, behar dezu, oza, talde edo klub bat, bueno, nahiko indartsua, ulertzeko. Nik ez dakit espero zenuten jarraitzea federal bien. Bueno, esan dizut bezala, sopesa bat izan zen, zeren prinzipioz jaitsi behar genuen federal irura. Azkenea mantentzegea federal bien, eta egia esateko, kirolkin nahi badezu, ez daukagu eskubiderik hor egoteko. Baina gero bai, Frantziako federakuntza animatu dugu gelditzea federal bian. Zeren, karo, azkenean kluba normala, osea, ikusten dugu kaso honetan, hori buruz egiten nahi gea, senioriri buruz, baina karo, kluba da senior eta gehiago, klubu da senior gehi rubiren eskola. Eta arrobia. Hori da. Zuri duzuen arrobia, baina gero, berandu pixkat nahi dut zehaztu, dirua dira, baina gero aipatuko dugu. Bai, hor duan. Nahi nuke, galditu, ze eragin ekonomikoa izan du, mantentzea, bigarren mailonetan, zer bat, nik badakiko, bai, aski komplikatu da. Bai, hori, presupuesto daukaguna da, irurigun eta 30.000 euro. Joan den urtean zan 300.000 euro, orduan pixka gehiago, baina bai laguntzen du denboraldia edo zu liga izango da aurten, gehiena hemenko taldearekin. Hemenko esan nahi dut, Landak, Behar, orduan gastu gehienak, zeren estrukturaren gastuak klub batean federal bi edo federal hiru izan arren gutxi gorabehera berdinak dira. Osea, gastu gehiena da bidaiak. Eta orduan joan den urtean bai bidaiak luzeago izaten ziren, aurten izango da hemengoak, osea hemengo taldearekin. Orduan nik uste dut bai bidaiaren aldetik, bai afizionaren aldetik, bai dudarik gabe presupuestoaren aldetik hobeagoa da. Eta lehen aipatu dizutena, osea, Frantziako federakuntza, azkenean utzi ziguen mantentzea federal bian, zeren da kluba, gehi rugby eskola, gehi neskaren taldea, gehi arbitroaren eskola, gehi koordinadore bat Hendaiako udaletxean zabaltzeko rugby eskola guztietan. Orduan, federakuntzaren aldetik bai interesen zaio olako klub bat mantentzea federal bian, deportibo edo kirolki... Eta hain historikoa. Hori da. Palmaresan, 1908an berean ja, Frantziako txapelketunak ateratu ziren. Bai, egun ginean federal batean, bere garaian, gero jaitsi ginen, bai. Eta nik alde horretatik, denbora batean, nire ezagutu izan dut, nire kintakoak, Don, Martija, Mondela, Bordui, Gigot, jokalari historikoak, eta jokalari handia, eta ze esan, Logan Pardo, Lorenzo Pardo, gai batean endaian bere eragina izan. Ez de, abona munduan bakarrika, baina kirol munduan ere. Eta aipatu dugu noski baiz, egitura berezia duzuela, zuek, eta kasu honetan, herriko etxeak bere gain hartzen duela aurrekontuaren gehiengoa, ez da? Bai, hori da. Hendaiako udaletxeak, bai duare gabe, interesa dauka zabaltzeko kirola, kasu konkretu honetan errukbia, eta bai laguntzen du modu desbeinaretik, alde batetik, presupuestoaren gatik, dudari gabe, eta da gure esponsor garantitzuena, hori aipatu egin behar da, eta eskertu egin behar da, baina gero hori bakarrik, azkenean ondarraitz rugbizelaia udaletxokoa da, Gero Clubhouse berria egin dut egin dutena, bueno, egin du udaletxak egin duna klubak erabiltzen du. Bai, egia da, ez da klubarentzat bakarrik. Beste elkarteak erabiltzen dute Clubhouse, baina hori eskertzen du. Orduan da presupuestoaren aldetik esan dute esan dute bezala, bai, Zabaltzeko rugby Hendaiako eskoletan, bai, gero instalazioaren gatik. Egun batean, Paola, aipatu behar dugu, kontatu behar dugu historioa. Eta irundarrak, etorriko dira, zeba, beraiek, nola eraikitzen Hondarraitz. Bai. Nola eraikitzen, Hondarraitz. Gerla handiaren aurretik, diru kopuru handi bat zegoen, hori eraikitzeko, baina gero, xeatu zen dena. Xeatu, eta berrogeita hamarko hamarkadan nola Hondarraitz eraikitzen, eta ze eragina izan zuen garai hartan, ba, gazteentzat eta errugbiarentzat, eta ze garrantzia izan zuen alde horretatik ere. Eta enbatean kontatuko dugu. Bai, edarki. Historia oso zoragarria delako. Bai, eta zarrak. Zarrak bere xarma du, kontatzeko. Bai, eta bere eragina izan du, eta gaurko Hendaiako estadioa dena haien eraginarengatik izan zen, eta haien lanarengatik eta esfortzuarengatik eta ba insistitu zuten. Bai, gogoratzen naiz kontatu zidaten hori bigarren gerran mundialean nola debekatuta zegoen rugby jolastea, eta ikusi nuen argazki bat eta Hondarraitz alemanen ejertzito zaldiarekin. Gelditzen zera hori ikusten, zer dago. Ziur nago ere, alde horretatik memoria historikoko arduan betugu Xoli Agirre eta Salinas Zarrak eta Xerran Paranta bezenatekoak gai hori nahi dute laka, zabaldu ziur nago. Beno, aipatu dugu Harrobiaren kontua. Zuek Harrobiarekin lan hain hitz egiten duzue. Bai. Zenbat talde dituzue, zenbat gazte jokatzen, bai, zenbat mutil, zenbat neska. Bale. Nik uste dut alde horretatik aldaketa bat izan da azken lehendakariarekin. Orain dela lau urte arte zegoen Jean-Pierre Bukost lehendakaria bezala. Eta bere politika, oza, azkenean lehendakari bakoitzak badauka bere politika. Bere politika izan zen, lehenengo taldea, zeren berak esaten zuen bezala, eta ados nago, egia esateko, esaten zuen, azkenean, lehenengo taldea da klubaren ispilua. Eta orduan, kluba zegoen federal batean. Baina bai egia da, esfortzo asko egiten badezu federal batean egoteko, pizka bastertuta zegoen eskola eta gaztearen taldeak. Orduan, oain dela lau urte, lehendakaria berriarekin, oain baitugu bi lehendakari, haiek erabaki zuten ezain garrantzitsua lehenengo taldea izatea federal batean edo federal bian. Beste norabide bat hartu. Hori da, baina hori da, Harrobia lan egin. Eta esfuerzo pila bat egin zen, hori laguntzeko eta zabaltzeko bai eskola, bai kategoria gazterena. Momentu honetan, kluba badauka 300 litzentzia gutxi gora bera, eskola, oza, rugbyren eskola 125, eta da asko, zeren, claro, errugbi badauka kompetentzia asko. Kiroen aldean, bere garaian bazegoen iaiak hori futbola eta errugbia bakarri, baina ezke gaur egun da, haiek esaten dute bezala, eskolak arduradunak esaten dute bezala, gaur egun badago denetik, osea, aukera gazteak daukatena da rugbi, futbola, surf, eskubaloia, saskibaloia, denetatik pelota, osea, gauzak bere garaian zegoen, orduan, kompetentzia horretan, egiten ari da, nik uste lan polit bat. Gero, gazteak, osea, badaukagu 100 esan dizut bezala, 125 eskolan, gero badaude 25 junior, eta kadeteak, 16, bai kadetaren aldean, azkenean zabaltzen ari dira proiektua laguntza Donibane Luitzunarekin, bueno, Donibane Luitzun taldean dagona. Hemen esaten dute hori lantant dela nivel. Hori da, lantant dela nivel. Hori esaten da. Hori da, hori da. Zuen jokalariak bertakoa dira Hendaiarrak, edo gehienak, txingudikoak, eskualdekoa. Hori da, hori da. Zio, Paolak aipatu zen, jarraipena berezi egiten dio txingudi rugby taldeari. Zaten, bueno, Hendaian, bai, uste dut, bai, baina Felix hori zen pixkat, ez dakit, handi, ez? txingutiko jokalari diren edo bai. Bertakoak azkenean, bueno, izango da informazioa hori da, eta nire ikuspegia ze azkenean ni donostiarra naiz, osea, endaian bizierren donostiarra naiz eta bere garaian ekarri nituen eta jarritzen dut ekartzen jokalari pila bat, bai eskolan, bai beste kategorietan, bai, osea, nor, a ber, jokalari gehienak senior, buruz, gehienak dira endaiatarrak, endaiatarrak edo beabekoak, baina gehienan daiatarrak, eta beti egon dira jokalariak aurten bezala, Hernanikoak, Donostiakoak, Irungoak, Ainhoatarrak, osea, beti ingurukoak, baina gehiena endaiatarrak dira. Eta, bueno, azte buru enten bertan hasiko zarete, Mugerren, horregatik aipatu dugu, Mugerren, bigarren taldea. Hori da. Bueno, bestaldean ez dugu otxura hori. Hemen esaten dute lagzerfa. Bigarren garaio eta bigarren anuetan maliz sanse aurretik eta gero erreala, ez? Horrela izango litzake, ez? Eta Irunen Roca Real Unión aurretik eta gero erreunen delta lesakan bigarren taldea badago, ez? Ez oainez, garmen jogan egon zan, ez? Bai, orain dela bi urte edo, bai. Eta gauza guzti horietaz, bueno, Mugerren arituko zarete, ez? Hori da, hori da. Bai, esaten desuna egia da, bestaldekoak, osea, egualdean ez daukate ohitura hori. Baina gero pentsatzen badezu, Jean-Pierre, presupuestoaren aldetik, ondo, osea, ondo pesaduta dago. Osea, azkenean erabiltzen desu autobusa berdina. Hori Rubiren klubarekin, osea, bestaldeko klubarekin bere eta berriz hitz egiten dut. Zeren haiek, claro, badakite dut zuba aukazu bitalde eta zaten duzitua, ba, claro, bila hori izan nahi du, bi aldiz bidaiak, bi aldiz ekipamentu, ez. Osa, bidaiak egiten dira autobus berdinean, bai lehenengo taldea, bai bigarren taldea. Eta gero bigarren jardunaldean horretuko duzu endarritz zelaian, ze taldea hartu behar duzu? Normalean, entrenamentuak egiten dira, eta hori ondo dago baitare, egiten dute senior guztiak, lehenengo taldea edo bigarren taldea izan arren, denak elkarrekin egiten dute, eta hori ondo dago. Azkenean, bigarren taldea gehienak dira edo jende ezin du entrenatu asko, edo gazteak, edo jendoia pizkazarra ulertzeko. Gazterantzat entrenatu beste zinorekin, osea, lehenengo taldearekin, asko aportatzen du. Bigarren jardunaldia andai Morlaz izango da, eta hemen jokatuko da. Bueno, hau da hasiera, endaiako estadioarentzat. Eta ze mezu nahi duzu zabaldu, bueno, Antxeta irratitikan. Bai, gehiena hori, bueno, lehen esan dezet, esan dudana, eskertu Antxeta irratiari Jean-Pierre, zeren behin eta berriz, zabaltzen zeate euskal kultura eta errugbiaren kultura, eta konkretoki endaiako klubari buruz, ba, berriak eta hori, eskertu egin behar da. Hortaz aparte, bueno, rugby nik uste dut iparraldeko bizian edo kulturan oso garrantzitsua da. Eta da zerbait ezberdina, zerbait bereziki. Osea, segurazki hemen jendea ulertzen du, osea, iparraldeko, ni azkenean ez naiz iparraldekoa. Orduan, iparraldeko jendea bai ikusten du bere rugbya zerbait berezia bezala. Baina egia esateko, egualdatik etortzen zeranean, konturatzen zean ze berezia da errugbiaren kultura hemen, eta zenbat aportatzen du eta ze bat zabaltzen eta ematen du gizarteari eta konkretoki gaztearentzat. Ni egon naiz urte pila bat gaztearekin, bai eskolan, bai kadete, bai junior, ikusten dizu ezberdintasuna, jendea, hori kirol guztitan, baina konkretoki rugbyen. Kirol bat egiten duzu, ikasketak aparte, asko aportatzen du gazterantzat, eta nik uste dut gaur egun beti izan dagoela, baina gaur egun gehiena azkenean gazteria referentzia bat, kultur, kirol referentzia hori euki, eta kirol egitea eta rugby egitea oso garrantzitsua da, denentzat. Ba hori da, hon mezu politonekin utziko dugu gaurko elkarrizketa, berriz ere eskertuko dizugu, Felix San Martin gurekin egoteagatik, eta noski ba hemendik aintzinera zuen berri ere izanen dugu, demoraldi hasiko baituzue zuen lehen talde eta bigarren taldearekin, eta bueno, ba emaitzak eta jasoko ditugu seguru, eta ea jokalariren bat ere ba ona ekartzen dugunez, eta euren ahotsa aditzen dugun ere. Neskak ere egongo dira. Du barik gabe. Bai, hori da. Ja, eskualdean talde ugari jugu, txingu ditaldea. Beste ikuspegia daukate, kiruari buruz, bai, soin teresgarria da. Bero, ba, horrela, eta esaztu igandean, jokatuko dutela, Mugerren lehen jardunaldea, bigarren mailan, federal bigarrenean. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariekin. Ba, errukbia zari garela, ipatu behar dugu zaisa txingudikeren neurketa izanen duela Playa Hondin, asteburu honetan hilabete bat hasi zituzten prestaketak Playa Hondiko zelaian, eta dagoeneko ailegatu zaie horien fruituak erakusteko tenorea. Txingudi errukbi klubeko senior mailako gizonezkoak, larun bat honetan arituko dira etxean beraz, Jose Luis Peña Tozi lehiatuko dute, Atletico San Sebastián taldearen kontra. Eta, hau, ba, errandun moduan, bihar izanen da, arratsaldeko lauetan. Bertzalde, Aimar Etxeberria txirrindulari irundarra Galizian izanen da asteburuan, denboraldiko azkenetariko lasterketa korritzen indarrez dago Etxeberria azkenaldean erakutsi digun bezala, lortu dituen emaitzekin eta horrelaxe kontatu digu berak ere. Hau ja bukaera ematen ari gara, sorte txarra izan genuen hasieran, zeba istripu bat izan nuen entrenatzenaren nintzenen, kotxe bat aurretik eraman zidan. Eta gero lehenengo karrera egin nuenean, eta bikula utzi nuen. Baina, bueno, orain, ondo gabiltza lasterketetan, egin dugu Kantabrian, laugarren generalean, eta etapa guztietan postuko onak lortzen, eta Valentzian azkeneko etapan garaipena lortu genuen. Orain Galizian egingo dugu azkeneko txampa, lau etapako buelta da, eta espero dugu alden oberen egitea. Bertzalde, futbol itzorduak ere aipatuko ditugu, dakizuen bezala, Orezko Regional Mailako mutilek hasi dute dagoeneko denboraldia, eta asteburu honetan bigarren jardunaldia jokatuko dute. Real Union Roca eta Beti Gazteren kasua da, hau ez batak ez bertzeak ere, ez dute sobera ongi hasi denboraldian, biak ere etxean puntuak galdu baitziduzten lehen jardunaldi horretan. Irundarra kutxeta iru galdu zuten, pasaden asteburuan Zumaiakoren kontra, eta oraingoan berriz Zarautz bisitatuko dute, Astin bihar arratsaldeko bortzetan. Zarauztarrak izan ziren, hain zuzen ere Beti Gazteren zelaian garaipen askuratu zutenak pasaden astean, lehen jardunaldi horretan, utxe eta bi irabazi zieten lesakarrei eta beraz sasoionean hasi dute denboraldia. Beti Gazteek bere aldetik hau konpondu nahiko du oraingoan, eta hori egiteko aukera gaur bertan. Izanen du, Urolaren kontra Zumarragan arratsaldeko zortzietan jokatuko duten neurketan. Eta futbolaz ari garela, gure futbol, euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Pasaden asteburuan HDN-eko jardunaldia izan zuten, baina honetan berriz ere martxan jarriko dira. Hain zuzen ere partidu handiak izanen ditugu asteburu honetan, eta asteko Errealarena aipatuko dugu. Errealak Real Madrid bisitatuko du asteburuan, zazki igandean gaueko 9:00. Partidu gogorra eta zaila izanen da, eta hortxe bertan duzue itzordua igandean, gaueko